barely living. A butterfly child, so free and so wild, and so full of living. When Jessamine stays, no time goes fast. This is my world. Ik weet niet of je in stereo luistert, maar het is wel een heel wonderlijk soort stereo. Jessamine, de Casuals, aan het begin van een nieuwe aflevering alweer van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig ook. We gaan vanavond, zoals gebruikelijk, iedere avond als de show op je zender is, lekkere muziek voor je draaien. En dat niet alleen, we gaan ook wat interessante onderwerpen behandelen. En wat zit er zo in de show vanavond? Vanavond gaan we praten met Mandy Vermeijs. Zij is Operations Manager 2023 TU Delft Hydro Motion Team. En waar gaat het dan over? Ja, ze zijn wereldkampioen geworden. Ja, het is echt heel knap. En dat is dus wel interessant. Wat er is gebeurd en waarom ze wereldkampioen zijn geworden, dat hoor je zo meteen hier in de show. Han van der Horst is ook van de partij, zoals altijd op woensdagavond. En hij heeft weer een fraaie column, hoor. Weer een heel kritisch verhaal waarvan je denkt, hé, is dat interessant? Ja, zeker. Het gaat over lege blikjes. En niet zozeer over de lege blikjes zelf, maar over de omstandigheden van mensen die die lege blikjes dan wel weer verzilveren. Je hoort het zo meteen. Verder gaan we praten met Leanne Selles. Zij is directeur van het museum in Vlaardingen en zij gaat het hebben over een tentoonstelling Dino's in het museum. Nou ja, genoeg reden om lekker te blijven luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond. No one else around. could have saved me. Oh, Jolie, you shone just like the sun. More than any girl I know, and I see your face most every place. Don't make no difference where I go, girl. So let's not fall so fast that we get crazy. Oh, Jolie, will you think of me? And when your picture of me gets a little hazy. No, Jolie, it's only you I see. Dit is de late avond. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way. Hardly believe it, yeah. But there's an angel calling me, reaching for my heart. Know that I'll be okay now, this time it's real. I lay my love on you, it's all I wanna do. Every time I breathe I feel brand new. You opened up my heart. Breathe, I feel brand new. You opened up my heart. Show me prachtige muziek van Westlife. Hier in de show, I Lay My Love On You natuurlijk. En voor hoorde je Al Cooper met een legendarische uit 1973. Je hoorde Jolie. Tijd voor ons eerste onderwerp hier bij de late avond. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Het Delftse studententeam is wereldkampioen geworden in Monaco. Waarin ze wereldkampioen zijn geworden, ga ik vragen aan Mandy Vermeijs. In de uitzending is Operations Manager 2023 van de TU Delft Hydro Motion Team. Nou, een mond vol, Mandy, welkom. Hoi, goeiedag. Ja, ja. Een studententeam wat wereldkampioen wordt in Monaco. Mooie plek om daar te zitten. Ja, enorm. Het is, was wel even wennen vergeleken met het weertje in Nederland natuurlijk. Mm-hmm. En waar zijn jullie wereldkampioen in geworden? Nou, we hebben meegedaan aan de Energy Boat Challenge. Dat is een wedstrijd in Monaco georganiseerd door de jachtclub daar. En dat gaat eigenlijk heel erg over duurzame brandstoffen. Mm-hmm. En daar hebben wij het opgenomen in de open zeeklasse. Dus we moeten echt een zeewaardige boot hebben. En we hebben daar opgenomen tegen allemaal commerciële bedrijven. En we hebben ze gewoon allemaal weten te verslaan. Dus felicitaties alom. Dankjewel. Ja, die zijn die. Waarmee hebben jullie nou precies gewonnen? Want ik zie hier staan een vliegende waterstofboot. Ja, we hebben dus in een jaar tijd hebben wij een vliegende boot op waterstof gebouwd. Dat houdt in dat wij een vleugelconstructie, een beetje vergelijkbaar met een vliegtuig, hebben onder onze boot. Mm-hmm. En als wij op een bepaalde snelheid gaan varen, dan vliegen we uit het water met de hele romp. Ja. Je hebt echt dan een vliegende romp boven het water. En die is dus aangedreven door waterstof. Dus we hebben waterstof aan boord. Dat zetten wij om aan elektriciteit. En er komt letterlijk gewoon een stroompje water uit onze boot lopen. Dat is de enige uitstoot die wij hebben. En nu stopt het voor jullie, hè? Ja, voor ons zien we nu wel. We zijn nu echt een beetje in de laatste week alle dingen afronden. En vanaf augustus begint alweer het nieuwe team. Ja. En wat zij dan het jaar weer gaan doen, dat is helemaal aan hen. Is het niet jammer dat jullie kennis dan niet verloren gaat, maar toch een beetje blijft hangen? Nou, het is juist heel leuk om weer volledig engineers opnieuw op te leiden eigenlijk. Want dat is ook een van de dingen die wij graag als teams willen. Is steeds meer engineers voor de toekomst eigenlijk. Engineers voor een duurzame toekomst. En wat we wel heel veel doen is we doen heel veel kennisoverdracht. Dan heeft de industrie ook belangstelling. Ja, jezelf, ze zijn daar ook mee bezig. Maar komen ze bij jullie kijken om te kijken hoe jullie dat nou doen? Of hoe gaat dat? Ja, we hebben heel veel partners waar we mee samenwerken. En dat zijn veel zijn ook gerelateerd aan de maritieme sector. Dus daar komt sowieso interesse uit. Maar bijvoorbeeld toen we in Monaco waren, daar heb je eigenlijk allemaal bedrijven waar we niet echt mee samenwerken, maar die wel enorm geïnteresseerd waren in ons. In ons wat wij doen als project, maar ook bijvoorbeeld in onze veiligheidsregels en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus we hebben al interesse vanuit de jachtclub zelf natuurlijk gekregen. Maar ook van de bedrijven die daar waren, die daar gewoon. Ook waren om eigenlijk zichzelf te laten inspireren. Rondjes varen, ging het ook om snelheid eigenlijk? Zeker, ja. Want we hadden dus het vliegend concept van onze boot. Ja. Zorgde voor enorm veel snelheid. We hadden een boot van 50 km per uur. Zo. Die nog stabiel vloog ook. En ja, dat was echt. We hebben bijna een snelheidsrecord verbroken voor de stichting. Nou, dat was enorm. Dat we dachten, wauw, we hadden dit niet verwacht. Nee. Ik zie overigens een groot containerschip dat nog niet doen. Nee, dat is wel hartstikke lastig. We zagen al bij onze boot dat het heel moeilijk is om dat goed in te stellen. Want we hebben een soort code erachter. Mm-hmm. En als we dat vergelijken met vroeger, want vroeger waren wij dus een solarbootteam, dus die zonneboten, die waren veel lichter. Nou, dat ging veel gemakkelijker dan met onze boot. Want een waterstofboot maar die technologie is wel echt aan het ontwikkelen. Ja, een waterstofboot is zwaarder dus. Ja, onze boot die moet echt met een kraan opgetild worden. Hij is 1300 kilo. Kijk eens aan. Dus, dat is wel een, ja. Maar het is ook een stuk grotere boot. En het moet ook echt wel een stevige boot. Want hij moet tegen die golven van de open zee kunnen. Ja, precies. En dat konden die zonneboten natuurlijk absoluut niet. Voor de handel ermee vaart van China in containers naar Rotterdam zijn we wel een paar jaren verder, denk ik. Misschien wel tientallen jaren. Maar jullie hebben in ieder geval de basis gelegd dat waterstof bruikbaar is om mee te varen. Ja, klopt. En gewonnen en een prachtig feest gevierd, neem ik aan. Ja, de winst dat was echt een groot moment voor ons. Hoe dat in ons team ontvangen werd. Ik kan me voorstellen. En dat is een mooie afsluiting van een jaar hard zwoegen. Ja, zeker. Zeker. Ja, ja. We hebben ons doel bereikt en dat is fantastisch. Ja, en de eerste plek bereikt, dus dat is helemaal mooi. Mandy Vermeijs van het Operations Manager van het Delft Hydro Motion Team. Ik zeg het nog maar even helemaal voluit. Dank voor het gesprek.

Een van de mooiste songs van Bonnie Sinclair hier in de show de late avond. I Won't Stand Between Them. En ervoor natuurlijk Philippe Elan. Een van zijn kleine hits in Nederland, maar wel een hele mooie. En rêve on se voit. Komt in 2018. Ja. Franse hits horen we niet meer zo vaak tegenwoordig, helaas. Het is niet anders. Zometeen Han van Horst. Hij gaat het hebben in zijn wekelijkse column over de lege blikjes en de gevolgen ervan en de bijverschijnselen. Je hoort het na deze toch wel hele grappige van Jonathan King. Everyone's gone to the moon. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, bent u tegenwoordig ook zoveel tijd kwijt aan het inleveren van de lege flessen? Waar je vroeger tussendoor even langs de automaat liep, kom je nu een enorme wachtrij tegen. Sommige klanten hebben hele vuilniszakken vol blikjes bij zich. Die proberen duidelijk hun schamel inkomen wat aan te vullen. In de media lezen we over ontevreden klanten en klagende supermarkthouders. Ze hebben van deze nieuwe toeloop meer last dan gemak. Als je zelf het statiegeld niet echt nodig hebt, kun je natuurlijk overwegen je eigen fust en lege blikjes aan een wachtende te geven. Ten slotte bestaat nu al bij veel supermarkten de mogelijkheid het statiegeld te doneren aan de voedselbank. Nu kun je de lege flessen direct kwijt aan iemand die de paar centjes waar het om gaat blijkbaar wel nodig heeft. We kunnen natuurlijk ook met z'n allen besluiten voortaan met dit nieuwe ongemak in het dagelijks bestaan te leren leven. Toch valt er meer te vertellen over die rijen. Ze zijn het gevolg van overheidsbeleid om plastic en blik zoveel mogelijk uit het milieu te krijgen. Dat kun je voor elkaar krijgen door er een prijs op te zetten en de gebruikers vervolgens de kans te geven hun geld terug te halen. Deze methode wordt al veel meer dan een eeuw toegepast. Het heet statiegeld. Tijdens de Duitse bezetting, toen er een groot tekort aan glas heerste, werd er streng opgetreden. Als de vuilnisman glas in de afvalbak aantrof, nam hij het vuilnis niet mee. Ook volgde een stevige boete. In de winkel kreeg je pas een fles met inhoud als je eerst een lege inleverde. Mensen die nu hun volkstuin met butagas verwarmen, kennen deze aanpak. Maar daar doel ik niet op. Ik doel op iets anders. Beleidsmaatregelen van de overheid hebben vrijwel altijd onbedoelde effecten. Tijdens de kabinetten Rutte zijn we er zelfs aan gewend geraakt dat die onbevoelde effecten veel belangrijker blijken te zijn en veel ingrijpender dan wat men er oorspronkelijk mee bedoelde. Dat is nu ook met het statiegeld het geval. Het bedrijfsleven is blijkbaar niet bij machten de schadelijke stoffen die ze in de vorm van verpakkingen, flessen en blikjes het milieu inbrengen, na gebruik op een behoorlijke manier weer in te nemen. Van supermarkten tot multinationals wisten ze ruim van tevoren dat deze maatregel eraan zat te komen. Niks gedaan, niks voorbereid. En nu moeten de klanten op de blaren zitten. Ze staan lang in de rij. Dat niet alleen, die rijen demonstreren nu in alle steden en dorpen dat Nederland een veel minder gaaf land is dan de premier en zijn vrienden altijd hebben voorgegeven. Heel veel mensen in onze omgeving hebben die paar centen klaarblijkelijk hard nodig. Ze lopen door de stad en nemen alles mee waar je statiegeld voor kunt krijgen. Te veel Nederlanders kijken daaroverheen omdat ze denken dat niemand in ons land gebrek hoeft te lijden op een paar drugsverslaafden of alcoholisten. We hebben immers een geweldige verzorgingsstaat. Top of the bill, zei de voormalige CDA-politicus Jack de Vries, die nu in de raad van commissaris van Gemoers zit. U weet wel, van de PFAS. Voor de lege flessenautomaat wordt dagelijks bewezen dat armoede ook mensen zoals u en ik treft. Voor hetzelfde geld staat u daar over een half jaar ook met een vuilniszak vol verzamelde blikjes, omdat er geen ondersteuning vanwege de hoge energiekosten meer wordt uitbetaald, en dat vanwege de val van het kabinet. De wet die de laatst betaalde nog eens met €1.300 uit de brand zou helpen, net als vorig jaar, of liever gezegd in de brand, die loopt vanwege de Haagse perikelen nu al vertraging op. Denk eraan voor u een blikjesverzamelaar met misprijzen aankijkt. En dan nu, brother, can you spare a dime? They used to tell me I was building a tree, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right there on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Buddy, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, and rivet and lime.

met een gat in mijn kop en een broek vol met scheuren. Mijn moeder was thuis, dus wat kon me gebeuren? Een van de allermooiste nummers vind ik persoonlijk van Rob de Nijs. De man die gestopt is met zingen vanwege zijn ziekte. Helaas, helaas. Wel prachtige nummers. Dus foto van vroeger hier in de late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over dino's in het museum. Leuk voor tijdens de vakantieperiode voor de kids. Want die zijn vaak wel helemaal wild van dino's. Je hoort het zo meteen. Na Cyndi Lauper en Who Let In The Rain. Things like this can always take a little time. I always thought we'd be together down the line. We start to fight and can't get over what was said. 'Cause you see black. Smooth. We gaan praten over dino's, dinosaurussen. En die zijn in het museum Vlaardingen te vinden. Nou, daar staan ze niet altijd, denk ik. Hoe dat precies zit, ik vraag het aan Leander Zellers, directeur van het museum Vlaardingen. Leander, welkom. Hallo. Dino's, dat is toch, heeft toch niet met de historie van Vlaardingen te maken? Hoewel de historie van Vlaardingen wel ver teruggaat. De historie van Vlaardingen gaat zeker ver terug. Maar ik weet niet of er ooit dino's zijn gevonden in Vlaardingen. Nou, nu dus wel. Maar nu dus wel. En die zijn inderdaad tijdelijk op te gast in museum Vlaardingen. Als tentoonstelling speciaal voor kinderen, maar ook families. Wat kan ik erover zeggen? Dino's zijn cool, dino's zijn tof en iedereen vindt het heel leuk. Ja, ja. Wat is die aantrekkingskracht dan van die dino's? Ja, kan je dat een beetje bevatten, beschrijven? Ja, ik denk het zijn grote beesten, het zijn spannende beesten, beesten die er niet meer zijn. Hè? Dus je kan er heel veel fantasie op loslaten. En het is, ik denk ook wel dat het te maken heeft met dat er de laatste jaren natuurlijk veel aandacht voor is geweest op allerlei mogelijke manieren. Ja. Ik denk sowieso de aandacht voor natuur en dat soort dingen, zeker bij jonge kinderen, veel meer is. Ook dat het op vele toegankelijke manier wordt verteld. En op televisie, bijvoorbeeld Freek Vonk en zo, dat zijn natuurlijk wel mensen die het echt heel enthousiast kunnen brengen. En je ziet ook, wat ik echt leuk vind van deze tentoonstelling, dat er heel veel echt jonge kinderen, echt, nou ja, jongetjes van 6, 7, 8, die vinden het allemaal fantastisch. En het is, dus het is een soort aantrekkingskracht. Mijn eigen neefje ook, die is 5, nou, die weet alle namen van alle dino's uit zijn hoofd. Echt, ja. Die vindt mijn museum nu ook heel leuk. Ze zijn ook heel groot. Verschillend. We hebben daar hele grote in de tentoonstelling, ook hele kleintjes. Het is een hele interactieve tentoonstelling. Kinderen kunnen van alles doen op de foto. Ja, want de dino's zelf zijn dood inmiddels. Hè? De dino's zijn dood, dus zijn geen echte, maar er zijn wel wat opgravingen, wat botten van opgravingen. Oh, okay. Maar er zijn ook wat heel leuk is, er is bijvoorbeeld één bot nagemaakt van een elleboog van een hele grote dinosaurus. Maar dan zie je dus alleen maar zo'n elleboogbot. Dat is al veel groter dan dat de meeste kinderen zijn. Dus het is ook een soort om je in te beelden. Kinderen fantasie op loslaten. Hoe het was inderdaad. Nee, het is een hele grappige interactieve tentoonstelling. Je kan ook dino's opgraven, botten opgraven. Oké, okay, dus ook nog praktisch. Ja, ook leerzaam, dus educatief. Educatief, ja. Zeker. Ja. En niet alleen maar kijken naar. Alleen maar doen vooral. Alleen maar doen. Ja, veel dus doen. Een doemuseum heb je nu gecreëerd. Ja, maar dit is wel echt een tentoonstelling waar je echt met een klas of met een groep gewoon lekker rond kan gaan. Je hebt verschillende paviljoens, dus iedereen kan wat met een paviljoen dingen aan de slag doen. Je kan wat dingen voelen, je kan wat dingen bij elkaar leggen, je kan wat dingen laten bewegen, je kan wat geluiden horen. Dus het is heel gevarieerd. Het is een vrij grote tentoonstelling dus. Nou, het is veel op een kleine oppervlakte, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, je moet niet naturalis bedenken. Het blijft Museum Vlaardingen. Ja. Maar het is in ieder geval een hele... Maar je had er wel ruimte voor. Dus. We hadden er ruimte voor, het is ook een hele intensieve tentoonstelling. Dus mensen zijn ook echt heel veel bezig. En wat ik zeg, heel, heel gevarieerde presentaties, waardoor het heel leuk wordt om er lekker in rond te struinen. En niet alleen voor kinderen interessant, maar ook voor de ouders. Zeker. En je ziet ook, we zien ook echt, dat is echt leuk, dat we veel bezoekers krijgen die niet zo snel een museum bezoeken. Dus het trekt ook echt wel weer andere bezoekers aan. Dat is ook wel leuk. Heel leuk. En het is ook leuk om die dan ook gelijk de rest van het museum bezoeken. Dus we krijgen echt ander soort bezoekers binnen, die ook dan hierdoor in aanraking komen met het museum. Wat heel leuk is natuurlijk. Ja, dat geeft hoop voor de toekomst. Toch? Nou, dit is natuurlijk we hebben gemerkt dat het voor Museum Vlaardingen echt wel een concept is wat goed werkt. We hebben natuurlijk ook dat Sinterklaashuis altijd in december, wat ook super goed bezocht wordt elke keer. Mm-hmm. En daarmee bereik je mensen die niet zo snel naar een kunsttentoonstelling zullen komen of naar een geschiedenistentoonstelling. Maar ze wel amper iets van meenemen. Maar dan nu wel denken en zien, oh wat een mooi gebouw, oh wat een leuk, dat is ook van Vlaardingen. Ja. En dat is natuurlijk wel wat we willen. Het werkt ook drempelverlagend. Absoluut, absoluut. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Tot wanneer is die te zien? Die is tot en met de zomervakantie te zien. Tot en met 20 augustus. Dus lekker lang. De zomervakantie neem je mee. Ja, de zomervakantie nemen we mee. Ja. En dan gaan we ook nog in de zomervakantie iets doen met de archeologie samenwerken. Dus dan worden er nog wel leuke extra activiteiten. Oh, dan komen er nog extra activiteiten. Ja, dat horen we dan nog wel. Of dat kan je op de website ook tegen vinden, die denk tijd. Ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Staat er allemaal op. Ja. Fantastische tentoonstelling. Hij wordt in ieder geval goed gepresenteerd door de enthousiaste directeur van het Museum Vlaardingen, Leanne Selles. Nog even de website. www.museumvlaardingen.nl. Want het is erg druk, dus neem van tevoren kaarten. Kan wel. Je kan ze online reserveren, zeker voor de weekend en vakanties is dat aan te raden. Ja. Dan hebben we dat advies ook meegenomen. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Succes en ook heel veel plezier met de dino's. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. is over land, de weg is recht en lang. Niemand naast mij aan mijn zij, en toch ben ik niet bang. Ik denk dat jij weten zal waarom. Ik zie de vlakte zwijts en ruig, zo dor en droog als zand. Is dit hoe jij jouw liefde ziet, al reik ik jou mijn hand. Ik denk dat jij weten zal waarom. Zo blauw als de hemel, zo sta, toch houd ik het wel droog. Ik denk dat jij weten zal waarom. Zo blauw als de hemel, zo een niet al te bekend nummer van Richard van der Keur. Zo blauw als de lucht. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Want de show is weer voorbij. Hij is snel gegaan. Morgen is er weer een late avond natuurlijk. En dan zit hier Bert de Wolf. En hij gaat ook weer prachtige muziek draaien. En natuurlijk gewoon ook leuke onderwerpen behandelen. Dus luister dan vooral weer. Heb je even de tijd zometeen? Check dan onze website www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Twitter, LinkedIn en natuurlijk op Facebook. Daar vind je alle informatie over onze show. En als je een beetje handig daarin bent, dan heb je ook iedere dag rond 10:00 in de ochtend een update van wat er in de show zit. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, welterusten, tenminste als je niet naar een herhaling luistert. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, The Rolling Stones en Little Red Rooster. Mooie nacht.